для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Сціхла і глядзела на процілеглую сцяну за грушамі. Вочы яе блішчэлі ад слёз. «От, дзеткі, — сказала яна ціха, — у жываце ў мяне баліць і ў грудзях. А і так усё нядобра мне. Бо нашто вы ў дзядзькі гарэлку пілі, — сказала большая дзяўчынка, — Няхай бы сам піў, калі гэтакі разумны. Хто? Дядька, канешне, прымушае піць. Юрка ж зразумеў усё. Паглядзеў мацерын твар, выцягнуў шыю і, усхваціўшыся, пайшоў у хату. Паглядзеў з цёмнай хаты праз акно на вуліцу і зноў выйшаў на двор. Не ведаючы, дзе дзецца, Ён патупаў каля мацеры і выбег на вуліцу. І там не ведаў, што рабіць яму. Стаяў каля варот і чуў, як нешта цвёрдае і цяжкае сціснулася ў яго ніжэй грудзей і не давала дыхаць. «Чаго ты, Юрка, месца сабе не знойдзеш?» – сказаў Мікалай. «Нічога». Мікалай устаў з прызбы і выйшаў на вуліцу. «Дурны ты, малы!» «Чаму?» «Ай, дурны ты! Мала што калі каму што забаліць. Маці паправіцца, якая там хвароба. Яна ж ходзіць і робіць усё. Ты ж сам бачыш. Это ж не дзіва, што чалавеку забаліць што». Юрка раптам кінуўся на вулічную прызбу, закалаціўся ад слёз. «Чаго ты, дурны?» Мікалай падышоў да яго бліжэй. «Я ведаю, што яна доўга не пажыве». «О, адкуль ты дазнаўся, а? Ай, выдумляеш!» Яна пазаўчора вечарам у каморцы плакала і гаварыла, А я чуў пра сцяну з плечы ў адрынцы. Каму яна гаварыла? Сама сабе. Ай, выдумляеш ты. Юрка сядзеў некалькі хвілін на прызбе. Пасля устаў, паглядзеў на Мікалая і пайшоў вуліцаю. Мікалай застаўся адзін стаяць ля варот. Цямнела раптам. Мікалай пастаяў, пакуль Мацвей не пайшоў да Сабастыяна. «Адзін ідзеш?» – сказаў Мікалай. «Адзін. Ёй няма як ад дзяцей. А чаму ты яе да доктара не выправіш, а? Яна ж нездарова. О, няўжо ж я яе не пускаю? Можна падумаць, што я азіят які. Дык ты яе выправ. Як жа ты яе выправіш? Яна сама не ведае, ці што, што гэта, дзіцянё малое, што трэба выправляць. А, яно можа і так. Мацвей пайшоў. А Мікалай вайшоў у хату. Ідзі ты заўтра, Наталля, у амбулятору. Пайду. Пайдзі. Ратуйся ты. Ах, трэба якога рубля грошай. На чорта той рубель не трэба, так павінны лячыць. Ах, не вельмі ён так налечыць. Дасць якіх парашкоў адчэпнага. Можа, хіба яму каўбас з пару занясці. О, каўбас. Дай лепш няхай дзеці з'ядуць. Але, пайду, заўтра пайду. Яна прыставіла з коміна на прымурку газоўку і стала наліваць дзецям вячэраць. Мікалай зноў выйшаў на вуліцу, стаяў і глядзеў у асенні змрок. Жыта скончылі сеяць да поўдня. Вецер абвяваў сонечную раллю, мякка выбранаваную, і абвяваў Юрка ў твар, прывыклы да ўсялякіх ветраў і дажджоў. Юрка патузваў лейцы, гукаў на каня і ўслед за ім вельмі паволі хадзіў за бараною. І думаў, ці пайшла маці да доктара, ці не. Паснедаўшы, як выбіраўся ён з бацькам ехаць на поле, яна выбіралася ісці. Вароны падляталі ўслед за бараною, крычалі ж яны над блізкімі абветранымі кустамі. Пасля баранавання конь пойдзе на пашу, дома паабедаўшы абіраць ігрушы прыйдзецца. Весело было б, калі б не гэтая справа з маткаю. А матка скончыла паліць у печы, падмяла хату і выбіралася. Амбулаторыя стаяла за мястэчкам, дзе пачыналася голае цяпер поле. Некалькі фурманак стаяла каля брамы. Чакаць давялося нядоўга. Пах лякарства закружыў ёй галаву. Галава кружылася ўвесь час, пакуль сядзела яна перад доктарам на нізенькай канапцы. Сядзела і думала, ці страшнае, што скажа доктар, ці не. Доктар жа пачаў пісаць рэцэпт. Вельмі страшна гэта у мяне. Доктар моўчкі скончыў пісаць, паправіў на носе акуляры і пачаў гаварыць. І зусім нельга было зразумець, злуе ён ці заўсёды гэта ён так гаворыць. Заўсёды трэба берагчыся. То ў вас робіцца так. Калі сёння здароў, дык і заўсёды думаеце, так будзе. Не. Не, згубленага здароўя не вернеш. Вам трэба было адразу пачаць лячыцца, калі не маглі вы ўберагчыся. Вам здароўе сапсавалі няўмекі. Вы не сцерагліся. А цяпер скажаце, я вінават, не ўмею лячыць, Колькі у вас дзяцей? Трое. А колькі ўсіх было? А, усіх. Шасцёра. А колькі вам год цяпер? 38. Не трэба вам цяпер нічога паднімаць цяжкага. Не таміцца. Мала рабіць. Добрую і лёгкую яду ўжываць. І лячыцца. Праз нейкі час вам трэба будзе аперацыю рабіць. А цяпер вы бярыце гэтае лякарства і 2 тыдні ляжыце ў пасцелі. А як жа ж я выляжу? Няма ад каго. Ну, а што ж я вінават? Трэба ляжаць. Я на поле не пайду, а па хаце буду паволі соўхацца. Памалу і ў печы выпалю. Дзеці памогуць. Нічога цяжкага я паднімаць не буду і лякарства буду браць. Толькі ў хаце буду паволі варушыцца. Не можна і так. Зусім ляжаць трэба. Каб вы пры радох берагліся, каб гэтыя вашы бабы не памагалі вам. Для гэтага ёсць акушэркі і дактары. Ой, ты гэта ж усё грошы каштуе, а я бедна жыву. У вас калі апошняе дзіця было? Пазалетась. Акушэрка была? Не. Чаму? Усё роўна ўжо я і так хворая ад ранейшых дзяцей. А тады гэтай акушэркі зусім тут нідзе не было. А прывезці якога доктара ці каго? Дык дзе ж ты грошай набрацца? Дзе ж грошай набрацца? Доктар сціснуў губы і працёў акуляры. Ой, індыкі на градах кветкі пасклёўвалі, сказала работніца, адчыніўшы дзверы. Доктар глянуў паверх акуляраў і выйшаў. На хаду ён сказаў: «Я працую на 4 гадзіны ў суткі больш, чым мне паложана». «Так-так, 4 гадзіны. І не магу я за ўсякімі індыкамі наглядаць. Вы за мяне глядаць хворых не будзеце, а я за вас павінен мець клопат індыкоў адганяць з кветніку. Можаце ісці стаць на маё месца ў амбулаторыі». Работніца ішла наперадзе. Яго не было 10 хвілін. Доўгімі яны былі. На сцяне нудны роспачна ціхаў гадзіннік. Божа мой! Божа ж мой! Уздыхнула жанчына і заплакала. Прыйшоўшы, доктар пачаў нанава перачытваць рэцэпт. Жанчына падышла да яго. Доктар, падлячыце мяне хоць трохі. Ну, хоць так, каб я ў хаце магла сёе-тое рабіць. Цяжкой работы я не буду рабіць, абы ў хаце. Я буду старацца, як мага. Буду старацца аддзякаваць вас. «Пры чым тут просьбы?» – сказаў доктар. «Я павінен паводле абавязкаў службы лячыць вас. Адсудаў я не раблю. Наколькі навука ў сілах зрабіць, усё будзе зроблена». У жанчыны прыкметна паднёсся настрой. Можа, гэта і не ад гэтага. Вось ведаеце, у мяне суседка, дык таксама без ніякіх акушэрак і дактароў. Тая самая баба была, што і ў мяне. Аднак здаровая, як буры, і дзяцей не менш, як у мяне. Доктар паглыбіўся ў тоўстую кнігу, і жанчына выйшла. «Ну, Што ён сказаў вам? Абступілі яе хворыя. І яна пачала расказваць. Дома ж не было нікога. Дзеці гулялі на агародзе. Ой, хата была свечана сонцам. Яна дастала з печы чыгун паранай бульбы, насекла ў карыце і замяшала свіннем. Доктар сказаў не паднімаць цяжкага, падумала яна, і не выносіла карыта на двор. Упустіла свінні ў сенцы і, седзячы на парозе, пачакала, пакуль яны з'ядуць. Тады, выгнаўшы іх, зачыніла сенцы, пайшла ў камору і лягла на палку пад цёмным аконцам. Сонце золотою стужкою лілося праз аконца на процілеглую сцяну, некалі моцную, смольную, з запыленымі махрамі высахлага моху. Пры ёй на паліце лежалі дзве булкі хлеба. Стаялі з банкі, і на ржавым цвіку віселі пучкі сухога, свянцонага і несвянцонага зелля, піжмы, чаборы і цантуркі. Пук сухой мяты уткнуты быў у аконца. Адчуваючы слабасць, яна драмала і ўсё думала. Вострая ўзбуджанасць думак не давала ёй забыцца на ўсё ў моцным сне. Юрка стаяў уваччу яе з чорнымі і нямытымі нагамі, сінявокі, шыракатвары, малы. «Хоць бы прыждаць, калі ён як мае быць узнімецца на ногі!» Сказала яна моцна і сама спалохалася свайго слабелага раптам голасу. Пасля ўсё ж ёй удалося заснуць. Спала яна больш гадзіны і ўстала пад самы вечар. Юрка распрагаў на двары каня. Мацвей там жа стукаў нечым і гаварыў з Юркам. «Былі ў доктара?» – запытаў Юрка, калі яна выйшла на двор. «Была. А што ён сказаў?» «А нічога, казаў, што ўсё зараз пройдзе. Скажыце праўду, мама». «Так праўда ж». Юрка весялей глянуў на яе і павёў паіць каня. Мацвей падышоў да яе. «Ну, як?» «А, казаў, нічога цяжкога не паднімаць, цяжка не рабіць». Мацвей дзіка глянуў вакол. «Нічога, нічога, тады папраўлюся». Мацвей нічога не сказаў і пацягнуў саматугам пустыя драбіны ў агарод пад ігрушы. Яна глянула на вуліцу і бачыла, як Юрка весела смяяўся з хлопцамі пад калодзезем. Такім жа вясёлым ён прывёў каня дадому і такім быў усе наступныя дні. Пагодлівыя і ветраныя ж былі яны гэтыя дні. Два тыдні стаяла гэткае надвор'е. Увесь гэты час выбіралі бульбу. Мацвей хачула сябе лепш і была на полі. Юрка гробся ў зямлі побач з ёю. Гаварылася неяк мала. Мацвей моцна крычаў на каня, які не мог браць цяжкіх вазоў. Пыл уздымаўся па прысохлай раллі, пылелі ж і дарогі, шумелі кусты. Бульба была выбрана ў канцы другога тыдня. Надвор'е не змянілася. Здароўе ж Мацвейхі пагоршылася. Мікалай, крываносы, прыходзячы вечарам з падзённай работы, гаварыў: «Не варта было табе, Наталля, на поле ездзіць. Выбралі б гэтую бульбу і без цябе. Шо ты, Мацвей, за чалавек, га? От які ж каменнае сэрца ў цябе, халера цябе ведае. Да праўды, далі Бог, да праўды!» Мацвей пачухаў шыю. «А, Я і сам не ведаю, што мне рабіць. От, як прыйдзе бяда, тады навучыць, што табе рабіць. Ай, добра. Што добра, што добра, да чаго ты гэта, да чаго ты дапускаеш усё гэта, га? Я ж кажу, што добра. Кончана. Цяпер няхай ляжыць, няхай нічога не робіць. Мікалай яшчэ нешта гаварыў, але Мацвей, каб не чуць і каб забыцца на ўсё гэта, узяўся на двары за нейкую работу. З таго дня Наталя ляжала. Дзень было ёй лепш, дзень было горш. І ўвесь час пагодлівым стаяла надвор'е. Пасля некалькі дзён засаб было ёй горш. «Ну, як вам, мама?» – пытаўся Юрка, даючы ёй адвараную бульбу, хлеб і паранае малако ў шклянцы. «Мне добра, добра, Юрасіку, неўзабаве папраўлюся». Юрка бег гуляць на вуліцу. Работы цяпер было яму менш, ночы былі месячныя. У белай віднаце маўчала і пахла ўсё, і ўсё клікала радавацца ды жыць. Уночы конь вельмі чухаўся аб сцяну і моцна грукаў нечым на ўвесь хлеў. Аж у хаце чуваць было. Мацвею не спалася. Кагадзе ён даваў Наталі малако і пасля таго ніяк не мог заснуць. Варочаўся на свежым сенніку і прыслухоўваўся да стуку ў хляве. Месяц быў поўны і белы. Дзве лапіны святла яго ляжалі ад вакон на зямлі, і ў хаце быў белы змрок. Наталля была зусім слабая. Трэці ўжо дзень ёй было ўсё горш. Юрка з Мікалаем спалі ў каморы разам. Наталля застагнала, у хляве застукала мацней. Мацвей устаў, скінуў на плечы світку, выйшаў на двор. Маўчалі грушы каля суседняй сцяны, пахла над імі вялая трава. Мацвей увайшоў у цёмны хлеў і вобмацкам знайшоў каня. Конь усё дзёрся, шыяю аб сцяну і жолаб. От, мала яшчэ, дык, ах, кароста, мусіць, напала, сказаў моцна Мацвей. І так падла была здохлая. Пастаяўшы так трохі, ён пайшоў назад і ўжо ў сенцах пачуў, як варушылася Наталля на сенніку. «Можа, трэба што?» – запытаў ён панурым голасам. Ніхто нічога не адказаў. «Наталя!» – і ён запаліў газоўку. Падышоў да жонкі. Яна выцягнулася ўся. Шырока глядзела ў сцяну над печаю, і рот у яе быў так, як ніколі, разяўлены. Мацвей зразу не зразумеў, пасля ж кінуўся да стала запальваць лямпу, і пакуль запаліў, Наталля захрапла разоў тры, і вельмі хутка кончылася. Мацвей моцна застагнаў, на печы заварушыліся дзеці, тады ён раптам уцяміў усё становішча рэчаў, агледзеўся вакол, усунуў на галаву шапку, выйшаў на двор і замкнуў сенцы. Шановні слухачі, ви слухали сторінки романа Кузьми Чорного «Земля». Читала артистка Маргарита Захарія.